1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In het noorden van Israël woeden bosbranden die zijn veroorzaakt door raketten die vanuit Libanon zijn gelanceerd door de militante groepering Hezbollah. Dat meldt persbureau Reuters. Het vuur verspreidt zich snel door het hete en droge weer. Het Israëlische leger heeft materialen en militairen gestuurd om de branden onder controle te krijgen. De politie heeft gisteravond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten en Israëlische instituten verbreekt. Volgens de actiegroep zijn er meer dan 15 studenten gearresteerd. De TU Delft heeft volgens persbureau ANP aangifte gedaan van vernielingen, huisvredebreuk en geweld door de demonstranten. Demonstranten stellen juist dat de politie veel geweld gebruikte. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou de afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Branchevereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de salderingsregeling die aanvankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden, daarna toch bleef en nu weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen, terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 6 is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de maan. Het onbemande ruimtevaartuig landde gisteren op de achterkant van de maan om materiaal te verzamelen. Dit materiaal zal door wetenschappers in China worden onderzocht om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Het weer dan nog. De dag begint op veel plaatsen bewolkt met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. Voor de buien uit kan het nog 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met de Europese verkiezingen voor de deur richten we ons bij Vroeg vandaag op Polen. Een land waarvan de regering veranderingen doormaakt. Wat houdt de Polen bezig en hoe tevreden zijn zij over hun lidmaatschap bij de Europese Unie? Eén ding is in ieder geval zeker: Polen en de EU, dat is een bewogen huwelijk. Polen ligt op ramkoers met de Europese Unie. Met een ruzie op het allerhoogste niveau. Met als inzet, wat is eigenlijk het hoogste niveau? Het draait allemaal om de vraag, wat weegt zwaarder, Europees of Pools recht? Warschau zegt, het Poolse recht heeft in Polen het laatste woord. Nee, zegt Brussel. Zo zijn we niet getrouwd. Het is een historische week voor Polen, want na 8 jaar afbreuk van de rechtsstaat en dwarsliggen in Europa is de rechtsconservatieve partij PiS weggestemd en staat de nieuwe premier Donald Tusk aan het roer. En hij heeft maar één doel, namelijk die rechtsstaat repareren. Vroeg in Europa. Merel Wielaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 4 juni alweer. En in onze Europa-reeks zijn we aangekomen bij Polen dus. De Europese Commissie zette onlangs na ruim 6 jaar de strafprocedure tegen Polen stop. Het land is hard aan het werk om hun rechtsstaat te herstellen. En hoe gaat dat dan? Hoe kijken de Polen naar hun positie in Europa? Onder andere dat bespreek ik met journalist en documentairemaker Dore van Duivenbode. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Ja, het is toch altijd weer vroeg, maar heb je er zin in? Ja, enorm. Fijn. En ik ben een borstvoedende moeder ook. Dus voor mij is 5 uur wakker worden heel normaal. Oh, nou ja, eigenlijk is het dus perfect. We hadden je al die tijd al moeten vragen. Hey, jij hebt onder andere de documentaire gemaakt Moja Polska, Mijn Polen in het Nederlands. Ook nog een andere, deze heb je voor de VPRO ook gemaakt. Waarom wilde je de Nederlandse kijker meenemen naar Polen? Ja, omdat ik had het er met regisseur Britta Hosman heb ik het vaak over gehad. Dat de Nederlander weet zo weinig van Polen. Het voelt altijd, ook als ik het er met mensen over heb, zo ja, ver weg ergens. Ooit werd ik geïntroduceerd als journalist uit het achterland van Europa. Nou, dat zegt wel genoeg. Ja. Dus het is een soort grijze vlek voor veel Nederlanders, terwijl Polen ontzettend belangrijk is. Nou ja, vooral nu op veel plekken natuurlijk radicaal rechts opkomt en Polen daar juist vanaf is. Dus het is een enorme belangrijke partner in de EU. Ja, wilde je de mensen meenemen naar de politiek van Polen of ons ook gewoon kennis leren maken met wat is nou eigenlijk de cultuur van Polen? Hoe ziet het land eruit? Nou, in die eerste serie Moja Polska wilden we wel echt aan de tand zetten, aan de tand stellen wat er veranderd is in de afgelopen jaren in Polen. Toen die PiS-regering, die rechtse PiS-regering aan de macht kwam. Dus dat heel veel vrijheden die sinds het communisme verworven waren, werden ingeperkt. En met onze tweede serie Gazeta over de persvrijheid afgelopen jaar, hebben we het gehad over wat dat dus impliciet betekent voor dus persvrijheid en voor de democratie. Maar wel altijd via natuurlijk ook de gewone Pool juist in Moja Polska. Dat we gewoon, toen gingen we helemaal niet langs politici of zo, maar gewoon mensen in het land spraken mee. Mijn buurvrouw van het huis wat we hadden. Gewoon mensen daar. Ja, dus hoe ziet beleid er in de praktijk uit? Daar gaat het eigenlijk over. Ja, precies. Hey, wat zijn nou de belangrijkste thema's die nu spelen als je incheckt bij de Poolse media, bijvoorbeeld over de Europese verkiezingen? Wat komt er dan voorbij? Ja, het is echt voor een groot deel ook wel echt vergelijkbaar met Nederland. Want je ziet dat migratie een ontzettend belangrijk onderwerp is. En dat is voor alle partijen, zowel voor de partij van Tusk, die wat progressiever is en pro-democratie in ieder geval, als voor zijn grootste tegenstander, de PiS-partij, die lang geregeerd heeft. Mm. Dus zij gebruiken ook migratie als grootste onderwerp. En voor Polen is dat natuurlijk ook echt een groot onderwerp, omdat er meer dan 1 miljoen Oekraïners leven sinds de oorlog. Ja. En dat de oostgrens is van de Europese Unie. Maar voor de Polen zelf is migratie ook belangrijk door die Oekraïners, maar ook inflatie bijvoorbeeld. Hè. De economie, dat is altijd belangrijk. Het gaat heel goed in Polen. Maar dat blijft wel een belangrijk onderwerp nu. Ja, en bieden zij wel een ander inhoudelijk verhaal, deze twee partijen, als het gaat over dat thema? Hebben ze andere oplossingen, andere retoriek? Tusk, die tijdens de verkiezingsstrijd vorig jaar voor de parlementsverkiezingen was hij super strikt daarin eigenlijk. En sloeg hij eigenlijk net zo'n harde toon aan als de PiS-partij, zijn tegenstander. En nu is hij nog steeds wel. Hij is niet dat hij dat allemaal overboord gooit en de grenzen opengooit. Dus hij wil ook wel extra investeren in die oostgrens. Dus wat je nu een beetje merkt is dat NGO's, non-governementele organisaties, die vorig jaar heel erg achter Tusk stonden, die roeren zich nu wel, omdat ze denken, hey, wacht eens even. Jij op sommige fronten bedrijf jij dezelfde politiek als die PiS-partij. Dus die Tusk is ook wel strikt daarin. Ja. Lijkt me ook wel een moeilijk speelveld. Want aan de ene kant wil je natuurlijk een heel ander geluid laten horen. Aan de andere kant wil je ook die achterban van PiS een beetje naar jou zien te krijgen. Precies. Ja. Dat zie je ook in bijvoorbeeld de Green Deal. De hervormingen voor natuurbeleid en duurzaamheid en klimaat. En daar is Tusk, die laat dat ook niet helemaal los. Kijk, die PiS-partij zegt, we willen er helemaal vanaf, weg ermee. Terwijl zij natuurlijk zelf erbij waren hoe die werd opgesteld de afgelopen jaren. Maar Donald Tusk is gematigder en die wil die Green Deal zeker wel behouden, maar die wil wel uitzonderingsposities voor de Poolse boer. Ja, waar kennen we dat van? Die heeft al zwaar genoeg. Ja. Het is allemaal heel herkenbaar. Ja, zeker. Maar ook met misschien dat in ons achterhoofd. Hoe kijkt dus de gemiddelde Pool met al deze vraagstukken naar de Europese Unie en dus ook die verkiezingen? Leeft het? Ja, nou, de afgelopen decennia sinds Polen bij de EU zit, is het steeds minder belangrijk geworden. Er gingen steeds minder mensen stemmen. Soms wel 20%, maar echt heel weinig. En nu hebben ze, in afgelopen jaar hadden ze de parlementsverkiezingen. Een paar maanden terug hadden ze regionale verkiezingen. Dus dit zijn weer de derde verkiezingen op rij. Dus mensen zijn ook wel een beetje moe van weer naar de stembus trekken. Dus het leeft niet enorm. En bovendien is de EU, ja, wat je ook dus in heel veel landen hebt, voelt het natuurlijk toch wel ver weg voor mensen. Dus ja, het is niet enorm aan het leven. Tusk doet enorm zijn best. Die is heel erg op campagne aan het gaan. Die trekt heel het land door. Die heeft bijna meer tijd daarvoor dan voor binnenlandse aangelegenheden. Ja, het is misschien maar ook moeilijk niet enorm. Om je verbonden te voelen met iets waar je tegelijkertijd ook boodschappen van meekrijgt als het achterland van Europa en zo. Ik kan me best voorstellen dat je dan denkt, nou, kijk maar even. Ja, en het is altijd in de afgelopen 8 jaar, door de PiS-regering, is de EU altijd weggezet als zij gaan ons overnemen. Ja. Weet je wel, de EU, dat is Duitsland. Dat is Berlijn, Brussel. Zij hebben de meeste stemmen, want Brussel, Berlijn, Duitsland wonen meeste mensen. En zij, weet je wel, Tusk zal de EU weggeven, de Polen weggeven aan de EU. Dus zo is de EU ook heel erg weggezet. Dus dat, zo ervaart wel een groot gedeelte van de Polen dat. Want die zijn bang dat ze hun soevereiniteit ermee verliezen. Doris, zometeen nog veel meer met jou. We zullen af en toe ook nog wel bij jouw documentaires uitkomen ter illustratie. Blijf vooral bij ons, maar nu eerst even Robbie Williams en Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life. Robbie Williams en Feel dus tijdens Vroeg van 4 juni. En vandaag kijken we in onze EU-reeks richting Polen. Een grote speler binnen de EU, midden in turbulente tijden. Dus goed om daar eens even in te checken. En dat doe ik samen met journalist en documentairemaker Doren van Duivenbode. Heb je nou een vraag, dan kan je die zoals gewoonlijk stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Doren, we duiken even een stukje geschiedenis in. Want Polen, ja, dat was of is sinds 1918 onafhankelijk. Zeggen we dat zo, wetende met wat er nog aankwam? Ja, Polen heeft, je moet het zo zien, daarvoor een hele lange tijd, 123 jaar, heeft het niet bestaan. Hmm. Het was onderverdeeld in verschillende rijken. En die 123 jaar, dat is echt wel belangrijk om altijd te onthouden als je naar de Poolse situatie kijkt en naar het sentiment. Want ik denk wel dat daardoor en die jaren in de jaren werd literatuur heel belangrijk en werd ook nationalisme heel belangrijk. Omdat ja, hoe zorg je dan wel dat je binding houdt? Dat moet je dan dus op andere manieren doen. En het juist heel erg sterk benadrukken. Ja. Maar... En ja, daardoor is een soort gemis van die soevereiniteit waar we het net over hadden. Dat is heel belangrijk, want dat wordt gewoon generatie op generatie overgedragen. Ja, dus dat 1918 is een heel belangrijk moment voor eigenlijk elke Pool. Iedereen, elke leeftijd is daar nog steeds mee verbonden, zeg je? Ja. Soort van. Ja, soort van. Ik bedoel, als ik nu naar een jonge generatie vraag van hoe sta jij daarin, dan zullen ze ongetwijfeld iets laconieker reageren. Ja, want hoe zag het er dan voor 1918 uit? Je noemde net al even, het bestond eigenlijk niet. Nee, dus het werd gewoon van de kaart geveegd, want het werd onderverdeeld. Dus het zat onder andere rijken. Dus je had andere overheden, andere regeringen die natuurlijk bepaalden hoe het land eruit zag. Ja. Maar goed, met dezelfde mensen. En dat is daarna natuurlijk nog steeds gebeurd. Want het werd verdeeld onder de Duitsers. Toen ging het weer naar de Russen. Toen ging het weer terug naar de Duitsers. Dus er zijn heel veel landen die zich met het land geroerd en bemoeid hebben. En dat gevoel zit echt in het DNA van de Pool. Dus daarom, als je kan wijzen op, hey, de EU wil je overnemen, Berlijn wil je overnemen, dan is dat een sterk sentiment. Ja, dat valt ook ergens nog best wel goed uit te leggen natuurlijk. Na de bezetting van Duitsland, want die is er inderdaad natuurlijk ook geweest in de Tweede Wereldoorlog, werd het ook daarna weer een satellietstaat, hè, van de Sovjet-Unie. Wat betekende dat voor het land? Ja, het was dus niet satellietstaat, betekent dat het niet onder directe controle van de Sovjet-Unie stond, maar indirect. En het land ging wel gewoon op slot natuurlijk. Dus mensen konden niet zomaar vrij reizen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn moeder vertelde dat zij haar paspoort op een gegeven moment kreeg en wel naar Nederland kon. En dat ging met heel veel pijn en moeite gepaard dat ze ook nog terug kon. Want anders was het gewoon een enkeltje. En het contact met de buitenwereld was minimaal. Dus het land was heel erg naar binnen gekeerd. Ja. Maar andere zaken, bijvoorbeeld abortus, dat was weer makkelijker. Maar het land was echt gesloten. Ja, want zij hadden eigenlijk ook gewoon te maken met het communisme natuurlijk. Hè? Wel in een soort satellietvorm, zoals je al zei. In de jaren 80 rukten ze zich eigenlijk als eerste daarvan van los. Hoe kregen ze dat voor elkaar? En waar kwam die wens ook vandaan om daarvan van los te willen komen? Nou, dat begon met de stakingen. Ik denk dat iedereen het beeld nog wel een beetje voor zich heeft dat je in Gdańsk, in de havenstad, in het noorden, begonnen de stakingen van de havenarbeiders. De Nederlanders, als ze een Pool kennen, dan is dat Lech Wałęsa, van de vakbond Solidarność, die daar stond, dus die dat begon. En ook de mensen van de krant die wij gesproken hebben, Gazeta Wyborcza, dat was een verzetskrant in die tijd. Dus er was een grote groep die zich daar tegen roerde en mensen gingen daarin mee, dus zij kregen het volk daarin mee. En wat was het verlangen? Was dat toch ook richting dat soort van westerse kapitalisme? Of was dat het niet eens per se? Ik kan me ook voorstellen dat de kennis daarover misschien best wel minimaal was. Ja, dat was het ook inderdaad niet per se. Het was vooral het verlangen van die vrijheid en die onafhankelijkheid en daar los van staan. Dus het was niet zozeer dat er verlangen kwam naar het kapitalisme, maar wel dat ze, wat nu vaak weer natuurlijk gezegd wordt, Polen voor de Polen, een soort nationalistische slogan. Maar toen gold dat natuurlijk echt heel letterlijk. Ja. Van, ook al zijn we een satellietstaat, we worden wel geregeerd door anderen. En ze kregen natuurlijk wel snippers te zien van hoe het er buiten uitzag. Dus het was wel van, wij willen mee in die vaart. Ja, toch ook een beetje die confrontatie die je natuurlijk, als je in Oost-Berlijn woonde, ook wel meekreeg van West-Berlijn, ja, zeg maar. Ja. Hey, en wat waren nou de directe gevolgen van dat losrukken van het communisme? Ging het toen ineens ook met een sneltreinvaart? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, ik heb dat, kijk, dat is natuurlijk op zich al best lang geleden. Maar ik heb dat wel altijd met een sneltreinvaart zo ervaren. Want elke keer als ik weer in Polen kwam, mijn familie komt daar vandaan, dus wij gingen daar meerdere keren per jaar naartoe, dan zag ik gewoon de veranderingen. Dus dan zag je gewoon heel letterlijk de wegen die beter werden. Vooral sinds het Polen in 1994 bij de EU kwam. En er natuurlijk heel veel geld naartoe ging. Dus je zag 2004, economisch, hè, werden ze pas officieel lid natuurlijk. Ja, precies. Ja. En je zag het dus economisch steeds beter worden. Maar het betekende ook, dus wat ik net zei, dat die geslotenheid heerste, betekende toen ook dat het naar buiten trad. Dus het land kwam in beweging. Er kwamen mensen, konden natuurlijk reizen, kregen weer meer input. Mensen konden weer terug, er konden andere mensen ook makkelijker naartoe. Dus er kwam echt een soort beweging die daarvoor helemaal niet in sprake was. Kennisuitwisseling en cultuuruitwisseling. Ja, precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat dus niet alleen maar in de praktijk, hè, zoals met betere wegen voor je zag, maar misschien ook inderdaad wel in die cultuursector. Een levendige kunstwereld of dat je het ook in dat soort zaken terugzag. Ja, natuurlijk. Terwijl er op zich was er altijd, juist in tijden van onderdrukking, heb je ook een levendige kunstwereld. En omdat Polen zo lang op de kaart niet stond, was kunst bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Want op die manier probeerden mensen nog wel verbinding te zoeken. Dus de literatuur is altijd heel belangrijk geweest. Dus juist, ik denk dat onderdrukking juist ook wel met zich meebrengt dat je juist dat soort dingen weer gaat waarderen. Maar het klopt wel dat. Ja, daar kan je natuurlijk in uiten. Ja, precies. Je bereik is groter en je voeding is in één keer natuurlijk groter. Hmm. Zijn er toch nog invloeden te zien, ook wel vanuit die Sovjet-Unie-tijd? Is dat nog te merken in het land? Ja, ik denk dat het nog wel te merken is. Kijk, zo'n jonge generatie, er is natuurlijk een hele grote generatie die de Sovjet-Unie nooit heeft meegemaakt. En dan hoor je juist de iets oudere generatie die dat wel heeft gedaan zeggen van, maar ik weet nog hoe het was. Dus er zijn echt nog wel heel veel mensen die onderdrukking hebben ervaren. Daarom was het bij de afgelopen verkiezingen, parlementsverkiezingen eind vorig jaar, ook zo druk dat mensen massaal gingen stemmen. Het was de grootste opkomst sinds de val van het communisme en de eerste vrije verkiezingen. Omdat die mensen echt nog wel voelen van, ze voelden destijds, het kan weer die kant op gaan. Dus dat gevoel van onderdrukking, dat voelen echt nog wel heel veel mensen heel sterk. Ja. En praktisch gezien zie je een heel concreet voorbeeld van die, wat je vroeger had, van die melkbarren bijvoorbeeld, waar je voor heel goedkoop, heel weinig geld kan je daar eten. En daar komen alle lagen van de bevolking. En dat is echt iets uit de communistische tijd, waardoor dat door de overheid werd gefinancierd. En dat bestaat nog steeds. In elke stad heb je zo'n soort klein restaurantje waar je warm kan eten voor weinig geld. Oh ja, ja. Dus die restanten die zie je in het straatbeeld. Ja, het verdwijnt een beetje. Gebouwen worden vaak gesloopt, wat soms ook zonde is, want het kan een prachtige architectuur zijn. Hmm. Maar dan willen ze er vanaf, dus alles moet nieuw. Dus die restanten zie je steeds minder. Je ziet het echt letterlijk afbrokkelen. Ja. Maar her en der zie je het natuurlijk nog wel. Je zei het net zelf al even, in 2004 werden ze pas lid. Maar in 1994, vijf jaar na de val van het communisme, deden ze al een officiële aanvraag voor dat EU-lidmaatschap. Met alles wat je net vertelde, hè, over toch die angst om door een soort van grotere heerser weer bepaald te worden, vind ik dat een fascinerende wens. Toch? Of ja, niet? Hè? Als je het zo bekijkt, wel inderdaad. Ja, maar ik denk ook, en dat hoor je nu, tenminste, dat wordt nu heel vaak als argument gebruikt, in ieder geval in Polen, van ja, de EU waar wij lid van werden, dat is niet de EU die het nu is. En dan hebben ze vooral dus die grenzen waar ze de nadruk op leggen, die open grenzen, terwijl tegelijkertijd de Pool natuurlijk enorm profijt heeft van die open grenzen. Want er wordt enorm heen en weer gereisd. Er zijn vliegvelden gebouwd, speciaal aangelegd. Speciaal voor bijvoorbeeld de arbeidsmigratie naar de Verenigde Staten. Ja. Dat is natuurlijk een tweede of mensen daar intrinsiek echt van profiteren. Maar dat gaat continu heen en weer. Maar dan hebben ze het over die open grenzen aan de oostgrens. Die zogenaamd open grenzen, waarvan ze zeggen van ja, maar daar hebben wij niet voor getekend. En daar zijn wij nu de dupe van. Ja, en hoe ziet dat er de dupe van zijn er volgens hen uit? Ja, de wat jij zegt, het klinkt herkenbaar. Het overspoeld worden door migranten. Ja, en dan, dus die retoriek werkt gewoon, los van of het praktisch werkt, zo is. Ja, en dat komt echt wel vooral, denk ik, nu, omdat er gewoon zoveel Oekraïners zijn. Ja. Omdat dat echt wel drukt op de samenleving. Hmm. Omdat, weet je wel, de mensen met laagbetaalde banen en de schoonmaak bijvoorbeeld, ja, daar zijn natuurlijk altijd wel mensen te vinden die het voor nog iets minder geld willen doen. Ja, hoe zit dat eigenlijk met Oekraïne nu? Want we kregen daar ook een vraag van binnen, onder andere van Diana. Die vraagt zich dat ook af, hè, van toen de hel losbrak in Oekraïne, was Polen eigenlijk een van de eerste landen die zich natuurlijk enorm achter Oekraïne schaarde ook. En die verwelkomde eigenlijk veel Oekraïnse vluchtelingen. Is dat sentiment aan het omslaan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het was wat zo interessant was, wat wij in onze serie Gazeta zagen, dat mensen vertelden ons van dat inderdaad de Pool die stelde zijn deur open en was enorm hartelijk in die eerste periode. En dat was vooral echt de burger. Dus dat was niet die PiS-regering, want die had helemaal geen zin in die Oekraïners, want die wilden grenzen dicht. Maar de Poolse burger die was enorm hartelijk. En nou ja, nu, een paar jaar later, merk je natuurlijk dat dat sentiment echt wel aan het verschuiven is. Dat er meer, ik las een onderzoek waarin er gewoon meer gewoon hate crimes, het Nederlandse woord niet, zijn richting Oekraïners. Dat mensen op straat wel eens lastiggevallen worden of uitgescholden als ze Oekraïens spreken. Maar ja, het is zo verworven. Ik bedoel, als je nu in Warschau loopt, ik denk dat je, ja, jij hoort het verschil misschien niet tussen Pools en Oekraïens, maar je hoort aan de lopende band Oekraïens in winkels achter de kassa. Je ziet bijna meer Oekraïners dan Polen werken. Dus het is zo'n onderdeel van die samenleving geworden. Dat het bijna ondenkbaar is dat dat nog gaat veranderen. Ja, ingewikkeld ook wel, hè? Want in Nederland, het is natuurlijk niet iets wat alleen in Polen speelt. Merk je ook dat het gevoel van wees welkom, ja, op de een of andere manier blijven we toch mensen die het lastig vinden om dat geduld dan aan te blijven houden. Hè? Op een gegeven moment worden we dan op een soort onzichtbare manier toch moe of gaat gewoon dat sentiment omver. En die politieke partijen spelen daar ook wel op in, neem ik aan. Ja, zeker. Die spelen of ook wakkeren wel dat misschien zelfs ook aan. Wel, ja, gevoelig ligt. Omdat de Oekraïners, weet je, dat wordt in Polen ook gezien als een broedervolk. En de allergrootste vijand is natuurlijk Rusland met Poetin. Dus je wil ook, ze willen ook niet de Oekraïners afvallen en Oekraïne afvallen. Tusk zegt ook dat hij, dat die maakt zich zo hard voor onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne binnen de EU. Die is daar echt voorloper van. Die zegt alles moet daarop. Ook omdat Polen natuurlijk de oostgrens is van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ja, het moet niet ten koste gaan van onze boeren. Die natuurlijk heel lang aan die grens met vrachtwagens stonden. Omdat ze geen producten meer door wilden laten. En wegen blokkeerden gewoon. Omdat ze dachten, er mag geen tarwe meer Polen in uit Oekraïne. Want dat is veel goedkoper. Ja. Dus dat is een beetje een tweestrijd. Oké, in het grotere plaatje waarom we dit gesprek eigenlijk hebben van, hè, wat zijn nou die thema's die leven in Polen? Dan hebben we er nu eigenlijk twee afgetikt die ook met elkaar de hand schudden. Dus migratie en Oekraïne staan hoog op de agenda. Ja, zeker. En dat is natuurlijk al sinds die oorlog zo. Ook omdat die migratie, hè, door die hybride oorlogvoering die Poetin voert vanuit Afrika, Eurazië, is opgevoerd. Weet je, die migranten die daar de grens bij Polen vanuit Belarus over zijn gekomen, dat komt ook omdat er gewoon vliegtuigen werden gecharterd, hè, vanuit naar Belarus. En die, dus ze hebben er allemaal hekken gebouwd. Ik heb er nog inderdaad een documentaire over gemaakt voor Frontlinie. Ja. Dus dat is eigenlijk sinds die oorlog is dat eigenlijk geëxplodeerd. Want daarvoor waren er wel migranten in Polen en vluchtelingen. Maar veel minder dan nu. Ja, het is echt een beetje Polenpesten eigenlijk. Hè? We sturen alles die kant op en dan lekker onrust zaaien. Hey, Dore, blijf bij ons, maar we moeten ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vanmiddag overhandigen een groep schoolkinderen een film en een petitie aan formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. Met de actie 26.000 gezichten roepen de kinderen de nieuwe regering op om meer aandacht te besteden aan het welzijn van jonge vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Kinderen uit heel Nederland zijn gevraagd om een korte videoboodschap te bedenken over de opvang van deze jonge vluchtelingen. En van de beste ontwerpen zijn een serie korte films gemaakt over de situatie van deze kinderen. Met de hoop dat de stem van de jonge generatie wordt gehoord, draaien wij speciaal We Are Young van Fun en Janelle Monáe. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Tonight. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Dit is Vroeg van dinsdag 4 juni en in onze figuurlijke reis door Europa komen we vandaag langs Polen. Een land dat al 20 jaar lid is van de Europese Unie. Maar wat betekent dit lidmaatschap voor de Polen? Dat bespreek ik met journalist en documentairemaker Dore van Duivenbode. En als het goed is, heb je een vraag ingestuurd via de NPO Radio 1 app. Heb je dat nog niet gedaan? Doe het dan vooral. Vragen. Ja, Dore, het is tijd voor het stukje vroege vragen. Een vraag van de luisteraar, dus niet van mij. Ik krijg onder andere van Mia een vraag. En die vraagt zich af of Duitsland ooit herstelbetalingen heeft betaald aan Polen naar aanleiding van die Tweede Wereldoorlog. Dat is een grappige vraag. Want dat is inderdaad, Mia, dat is een enorm heet onderwerp in Polen. Duitsland heeft geen herstelbetaling betaald. De PiS-regering die benadrukt dat de afgelopen jaren de hele tijd, dat Duitsland dat zou moeten. Waarop Duitsland volgens mij ook nog, ja, die heeft natuurlijk ook nog gereageerd en dat ze dat niet gingen doen. Maar in Polen heeft heel veel land erbij gekregen, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar dat is een onderwerp wat door de PiS-regering enorm in leven is gebracht, ja. Er is ook bijna geen land te verzinnen, tenminste niet zo snel on top of mind, waarvan de grenzen over de jaren heen zo vaak zich natuurlijk verplaatst hebben. Hè? Dat lijkt me ook wel een onzeker gevoel of zo. Dat je denkt, dit kan zomaar weer een keer gaan veranderen. Klopt, ja. Je kan op internet zijn er een aantal animaties te zien. Dat is misschien leuk als iemand thuis zit en dat kan doen. Dan zie je echt door de jaren heen die grenzen, dat land een soort van vorm veranderen de hele tijd. Mm-hmm. Dus gebieden, en je ziet het dus ook als je door Polen reist in de architectuur heel erg. Dat het Westen, dat voelt op veel fronten ook als Duits, omdat het gewoon Duitse gebouwen nog veel meer zijn. En het oosten, bijvoorbeeld, ik ben veel in Białowieża geweest, in het Oerbos, en daar heb je heel veel ook houten huizen. En dat voelt weer heel erg Russisch. Dus je ziet dat gewoon door het hele land heen. Ja, wat betekent dat voor de verbondenheid? Is zeg maar de Pool in het westen wel toch verbonden ook met de Pool in het oosten? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk aan de ene kant voedt het juist nationalisme, omdat het dus dat gevoel van wat zijn wij nou, en die onzekerheid en angst voedt nationalisme. En aan de andere kant zie je ook wel echt een duidelijk verschil met de Polen in het oosten en de mensen die wat meer in het westen leven. En dat is ook dat de Polen in het oosten, die stemmen ook voor een groot gedeelte veel conservatiever dan degene in het westen. Of vanaf Warschau, wat ongeveer in het midden ligt. Ja. Dus je ziet echt wel een tweedeling daarin. Ja, nou is dat ook wel iets wat we in onze figuurlijke reis vaker terug horen. Maar zeg je eigenlijk van, we hebben natuurlijk al te maken met verschil tussen steden en platteland, wat wereldwijd eigenlijk altijd wel zo is. Maar dit gaat ook nog echt over oost en west. Ja, het gaat ook over oost en west. En zeker steden platteland. Ja. Dat zie je totaal duidelijk in Polen. Dat inderdaad Warschau is een progressieve enclave. Zie je altijd bij de verkiezingen. En Gdańsk in het noorden enorm. Ja. Maar het platteland is Peaceland, zoals je dat noemt. De kleinere dorpjes. Dat zag je ook bij de afgelopen regionale verkiezingen. Ja. Maar het oosten is ook echt wel conservatiever dan het westen. Dan krijgen we ook van Hugo nog een vraag. Polen was altijd al alarmerend over Rusland. Achteraf bleek hun kritische houding ook wel terecht. Wat heeft dat nou betekend voor hun positie binnen de EU? Nou, Ursula von der Leyen, de voorzitter, die een paar weken terug in die campagne van Tusk, waar hij zo hard aan trekt, toen was hij op bezoek in Polen, in Katowice, in het zuiden. En toen zei zij, wij hadden veel eerder naar Polen moeten luisteren. Want jullie hebben inderdaad altijd al aan de bel getrokken. Maar wij luisterden niet. Dus dat was wel een momentum. Het werd ook in de Poolse media opgepikt. Omdat voor Tusk was het een soort, die kreeg een soort vleugels. Omdat hij natuurlijk Polen representeert. En er wel gezegd werd van, ja, we moeten jullie serieuzer nemen. En dat zegt Tusk ook nu steeds in die campagne van, wij willen alleen meedoen met de EU. Of wij doen wel mee met de EU, maar wij zijn een volwaardige partner. Dus dat volwaardige lidmaatschap, waarin wij even belangrijk zijn als de rest, dat wordt er heel erg mee gepusht. Omdat hij zegt van, ja, kijk, wij kunnen jullie beschermen tegen de vijand Rusland. Want wij zijn het oostelijke land. Ja, en ook gewoon, blijkbaar is die erkenning natuurlijk heel belangrijk. Wel een beetje laat, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik kan me voorstellen, want we hadden daar ook in context van andere landen over. En ook wat jij net zei, van toch dat land ergens achterin, bij wijze van spreken. Dat ze zich steeds meer positioneren als, ja, ho eens even, arrogante Westen. Wij hebben gewoon ook kennis die jullie niet hebben. Neem nou eens wat van ons aan. Zeker. En dat is... Dat voel je door alle gelederen. Je voelt echt wel die soms wel frustratie op veel terreinen. Ik heb net een boek gepubliceerd, Oerbos. En dat gaat over de natuurbescherming in Europa. Dan reis ik door Oost-Europa, nou, waaronder dus Polen. En daar zeiden echt veel mensen tegen ons van... joh, wij weten ook hoe we onze natuur moeten beschermen. En jullie hebben jullie natuur al lang geleden gekapt... Kom ons niet vertellen hoe wij het moeten doen. Dat weten wij beter. Ja. Dus dat voel. En met Rusland is dat natuurlijk al helemaal. Alleen zal Polen het natuurlijk nooit alleen kunnen. Hmm. Polen heeft de NAVO nodig. Die heeft Amerika nodig. Maar die besteedt wel het meeste aan defensie. Volgens mij iets boven de 4%. Ja. Dan de rest van de EU-landen. Want zij voelen het gevaar natuurlijk het sterkst. Vorig jaar, 2023, kwam er een einde aan het tijdperk... waarin de Recht- en Rechtvaardigheidspartij, ook wel PiS genoemd... dus aan de macht was. Zij waren sinds 2015 de baas over het land. Wat voor periode was dit? We kennen natuurlijk dat het dat betekende dat er heel veel druk stond... op de rechtsstaat, de journalistiek. Ja, jullie zeiden het zo mooi in de introductie... Hè? Die ramkoers waar het land op heeft gelegen met de EU. Dus dat... Weet je, alles wat de PiS-regering wilde hervormen... daar op heel veel dingen heeft de EU gereageerd. Dus het is echt wel dankzij die strengheid van de Europese Unie... dat PiS niet helemaal richting een autocratie heeft kunnen gaan... maar het een soort light-versie uiteindelijk toch is gebleven. Ze zeggen wel eens dat je 10 jaar nodig hebt... om een land echt helemaal de democratische verdoemenis in te helpen. Nou, ja. Ze hadden er 8. Precies. Dus ze hadden... En ze waren echt heel ver. Dus de publieke media, dat was gewoon echt staatstelevisie geworden. Ja. Als je gewoon publieke zenders, hè, Nederland 1, 2 en 3 aanzette... je wist niet wat je zag. Het was gewoon totale propaganda. Alleen maar negatief over de oppositie. Donald Tusk was echt een landverrader en een Duitser en afschuwelijk. Ja. En vertellen hoe goed het wel niet gaat met Polen. Dus die staatstelevisie was echt enorm propaganda. Kranten werden opgekocht en er werd vervolgens het regeringsverhaal verteld. Dus daar is de rechterlijke macht, werden andere mensen neergezet. Ja, want dat stukje, die rechterlijke macht, hè, daar is de EU ook heel erg van gaan stijgeren. Want je hebt natuurlijk ook gewoon allerlei Europese wetgeving waar je aan moet houden. Maar in Polen dacht PiS van, ho, wacht eens even, wij gaan gewoon lekker onze rechters benoemen en degene die er nu zitten zwart maken. Een beetje die, zag het er een beetje zo uit? Ja, ook zodat jullie zeiden van de vraag werd dan steeds gezegd. Dat was het debat dan vanuit PiS. Van ja, wat is nou belangrijker? Een democratisch gekozen regering en dus het recht, hè, wat zij bepalen, of de Europese Unie. Hmm. Jullie hebben ons gekozen, dus wij kunnen beslissen hoe de rechterlijke macht eruit ziet. Ja. En daar zijn rechters inderdaad allerlei lokale rechtbanken benoemd. Er is een commissie ingesteld om andere rechters weer te disciplineren. Er zijn rechters die al jaren gewoon hun werk uitoefenen, die verloren hun immuniteit. Een hele beroemde Igor Tuleya, die hebben wij gefilmd voor Moja Polska. Nou, die heeft het echt zo zwaar gehad de afgelopen PiS-jaren. Want er hingen continu rechtszaken weer boven zijn hoofd vanuit de regering, waarmee die in de gevangenis dreigde te belanden. Hmm. En advocaten werden bedreigd. Er werd echt een soort haatcampagne tegen journalisten, tegen rechters, advocaten gevoerd. Ja. Hoe neem jij die kennis mee naar Nederland? Want jij hebt deze mensen gezien, gevolgd, gesproken. Kom jij dan terug met een gevoel van, wij onderschatten echt de impact als dat hier zou gebeuren? Ja, en dat het... Ja, we onderschatten de impact. En dat het, kijk, het is natuurlijk een andere democratische ontwikkeling, Polen en Nederland. In Nederland zijn de instituties sterker. Maar we onderschatten denk ik wel wat er kan gebeuren als je de publieke media, waar nu voor 100 miljoen op bezuinigd wordt, wat natuurlijk waar mensen eigenlijk bijna een soort van blij mee zijn, omdat ze denken, nou, het is maar 100 miljoen, we zijn het helemaal opgeheven. Ja. Maar vanuit radicaal rechtse partijen heerst er wel een tendens om bijvoorbeeld journalisten een beetje weg te zetten, het tuig van de riffel te noemen, niet serieus te nemen, het media weg te doen als, ja, dat is ook maar een mening. En wat is dat ja, voor... Ja, of het van tevoren al te framen als, alsof het nu al staats-tv is. Hè? Dat zie je hier ook. Van het ja, alleen precies. Maar linkse propaganda, linkse propaganda, linkse ja. propaganda. En dat gaat er sluipenderwijs, dat sluipt er dan gewoon in... dat de bevolking, die gaat dan ook een beetje twijfelen. Denkt, ja, inderdaad, van ja, het zijn ook maar journalisten en mensen die... Ja. een idee hebben ergens over... in plaats van dat zij gedegen onderzoekswerk doen. Hmm. Dus dat is heel gevaarlijk. Want dan is er en minder budget... wat ook met de jaren waarschijnlijk dan minder gaat worden. En op een gegeven moment is alles een mening. Hmm. En niet meer een feit. En de krant die wij spraken, Gazeta Wyborcza... die dus tijdens die Solidarność, die protestbeweging... in het communisme al zo sterk was... en is begonnen als verzetskrant... die verzetten zich nu ook tegen BiS. Maar zij zeiden ook, ja, wij kunnen... miljoenen feiten op tafel leggen, maar er gebeurt niks. Het maakt want er niet is geen meer publiek uit. Debat meer. Het maakt niet meer uit. En dat is echt heel eng, zeiden ze. Ja. Want we hebben het ene schandaal na het andere leggen we boven water. Maar er gebeurt niks mee. Mensen reageren er niet meer op. Want ja, er is zoveel onzin gebeurd er. Hmm. En ja, er wordt zo actief verwarring gezaaid eigenlijk. Hè? Zoals je ja. net zelf zei, feiten zijn inmiddels ja. tot een mening verworden. Terwijl... Ja. Volgens mij is het heel, heel normaal dat je gewoon feiten presenteert... en dat je vervolgens over die feiten van mening kan verschillen. Hè? Als je aan ja. de rechterkant of aan de linkerkant... dan kan je over iets als migratie gewoon anders denken. Maar getallen blijven getallen, zou je zeggen. Ja, precies. Ja. Dus politici worden ook een soort feitenvrijheid. Het kleeft niet meer aan hen. En dat is natuurlijk ook gevaar als zo'n Wilders... Voor hem is X, het voormalige Twitter, natuurlijk zijn belangrijkste medium. Mm-hmm. En daar kan hij natuurlijk, dat is ongecensureerd, daar kan hij natuurlijk op zich alles doen wat hij wil. Ja, ja. Zeggen. Dus dat is heel gevaarlijk. Ja, en die retoriek van dingen aan de voorkant alvast verdacht maken, zagen we natuurlijk ook ja. bij Trump, maar dus ook bij Peace. Van als je van tevoren al begint over onbetrouwbare rechters en je wordt een keer op je vingers getikt, dan is het op dat moment natuurlijk makkelijk zeggen ja. van zie je wel, ik zei het altijd al, deze mensen zijn niet te vertrouwen. Ja, precies. Ja. En tegelijk dat vraag ik me ook af, hè? Want we doen hier natuurlijk wat mij betreft nu alarmerend over. Maar deze partijen bieden ook iets waardoor toch die mensen in het oosten van Polen er massaal op stemmen. Wat is hun, waar vangen ze deze mensen mee? Ja, ik denk dat gevoel van veiligheid. Wij zijn er voor jullie. En dat deden ze ook heel letterlijk door heel veel toeslagen in de wereld te brengen de afgelopen 8 jaar. Dus er zijn... Je had een toeslag dat je per kind kreeg je meer geld. Hmm. Dus er zijn in die zin best wat kinderen geboren. Dus als je 4 kinderen kreeg, kreeg je daar best wel wat geld over. En je kreeg, mensen kregen meer maandelijkse toelages. Dus mensen werden een soort van gekocht. Ja. Zo voelde de oppositie dat en zo framden zij dat. En dat is natuurlijk heel moeilijk om weer terug te draaien. Want ja, dan haal je, dat doen ze dus ook niet. Want dan haal je zomaar een paar honderd euro weg bij mensen. Hmm. En het was de plattelandsbevolking wat... gewoon de PiS-stemmers zijn, ja, die is gewoon echt nog wel best groot. Het is natuurlijk een groot land, je hebt een aantal steden. Maar heel veel mensen wonen toch op het grote land, platteland. Dus die PiS-regering, die wist ook, van, ja, dat zijn onze kiezers. En wij gaan die progressieve mensen nooit bereiken. Dus wij moeten ons gewoon op die kiezer richten. Mm. En daarom zijn de boeren belangrijk, de mensen met wat minder inkomen, ouderen die een laag pensioen altijd hadden en nu meer te besteden hebben. En die dus ook bang zijn voor allemaal externe factoren. Zolang we ons daarop richten, dan hebben we genoeg om te winnen. En dat hadden ze ook, afgelopen parlementsverkiezingen. Alleen heeft Tusk uiteindelijk een regering kunnen vormen... omdat de oppositie samenwerkte. Ja. Dus de oppositie dacht van, oké, wij willen echt geen PiS meer. Dus wij moeten met z'n allen een coalitie vormen. En daardoor is het Tusk gelukt om in die regering te komen. Want PiS was uiteindelijk wel de grootste partij. Ja, het is ook niet alsof zij meteen van de aardbodem verdwenen zijn. Hè? Ze spelen nog steeds wel degelijk een prominente rol in het land. Ja, ja zeker. Ja. In de lokale verkiezingen waren ze de grootste weer afgelopen een paar maanden terug. En nu roeren zich natuurlijk ook voor de Europese verkiezingen. En er is ook een rechtse partij, radicaal rechtse partij, Confederatia, die ooit is opgericht om mee te doen aan de Europese verkiezingen. Dat lukte toen niet, maar nu gaat dat wel lukken, lijkt het. Die lijken iets van 11% te halen. En die zijn echt eurosceptisch. Dus ja, dat rechtse geluid, dat leeft zeker. Ja, dat dreunt gewoon nog na. Ik kan me ook voorstellen, hè, inderdaad, als je dus die kinderen hebt gekregen en je hebt eindelijk wat meer toelagen, dat dat wel degelijk ook iets voor je heeft gedaan, zeg maar, in de vorm dat van... Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En het gaat ook economisch, gaat het nu ook echt wel goed met Polen. Dus dat is echt wel... Polen is echt enorm gestegen op de welvaartsladder de afgelopen jaren. En mensen willen dat natuurlijk echt niet meer. Mensen willen echt niet meer terug naar die Sovjet-Unie. Dus mensen willen, he, en ook naar de financiën, bedoel ik daarmee. Mm. Dus waarin er gewoon echt niks te krijgen was en je in de rij moest staan voor een stuk vlees. Ja, dus maar mensen zijn ook. Wat toch ook wel gevoelig lag, en dat ligt een beetje in de lijn van toch ook de Trumpisme, zullen we maar zeggen, is natuurlijk dat het abortusrecht ineens heel erg onder druk kwam te staan. Waarvan in Amerika toch ook conservatieve vrouwen op een gegeven moment dachten van oeh, dit wordt me wel heel erg gortig eigenlijk, nu het er doorheen is. Hoe zat dat in Polen? Want daar is natuurlijk ook, wat je eigenlijk aan het begin van het gesprek zei, heel lang heel erg progressief geluid geweest. Voor de jaren 80 eigenlijk al, voor het recht op abortus. Ineens niet. Hoe vond Poolse vrouw dat? Dat werd dus steeds strenger de afgelopen PiS jaren. Totdat het gewoon illegaal was, behalve als je volgens mij je foetus ongeneeslijk ziek was. Maar er zijn dus de afgelopen jaren onder PiS, er zijn een aantal vrouwen die zijn overleden omdat geen arts hen wilde opereren. Ja, terwijl zij zeiden, ik voel gewoon dat er iets niet goed is en je moet me opereren. En ik wil nu een abortus, want het voelt niet goed. Ja, niemand wil dat doen, want een arts was ook strafbaar als hij dat deed. Ja, je kon gewoon aangeklaagd worden dan. Ja. Je kon gewoon aangeklaagd, dus een aantal vrouwen is overleden. En dus de belofte van een vrijere abortuswetgeving heeft ook heel veel vrouwen de straat op gekregen afgelopen verkiezingen. Alleen is nu weer de teleurstelling dat die Tusk, die is dus afhankelijk van een coalitie van verschillende partijen. Zowel Lewica, dat betekent links, die is heel progressief, als een partij die wel ook katholieke waarden in zich heeft. Nou, en die houden verdere versoepeling van die abortuswetgeving weer tegen. Ja. Dus dat doet het dus nu ook een beetje, waardoor de Europese verkiezingen moeizaam zijn voor Tusk, omdat dus ook veel mensen een beetje teleurgesteld zijn. Die dachten van je hebt al die hervormingen beloofd. De verkiezingen waren in oktober, het is nu juni. Waar blijven ze? Ja. Laten we heel even naar een fragment gaan rondom Tusk. In Warschau hangen grote veranderingen in de lucht. 8 jaar had de conservatief-nationalistische PiS-regering hier de macht in handen. De onafhankelijke rechtspraak stond onder zware politieke druk. Donalda Tuska, na prezesa Rady Ministrów. Maar sinds december is Donald Tusk, leider van een pro-Europese coalitie, benoemd tot premier. Als held wordt hij toegejuicht. Tusk belooft het zwaar aangetaste rechtssysteem te repareren. Maar dat is niet eenvoudig. Ja, dat is niet eenvoudig. Dan komen we eigenlijk denk ik ook bij het lastige stuk. Als je na 8 jaar afbraak in 1 keer weer terug wil, of het in ieder geval anders wil gaan doen, dan is het ook wel moeilijk als mensen ongeduldig zijn natuurlijk. Hè? Dat je denkt van het moet ook allemaal nu. Hoe gaat hij daarmee om? Ja, terwijl hij is echt wel op een groot gedeelte ook echt wel heel voortvarend bezig. Hè? Die staatstelevisie waar ik het eerder over had, daar is hij meteen eind vorig jaar zette die andere mensen in. Ja. Dat ligt ook weer gevoelig, omdat journalisten denken, het blijft afhankelijk van de politiek. Precies. Maar daar, hij dacht wel meteen, die propaganda, daar moet het meteen mee afgelopen zijn. Ja, dus hij heeft een enorme bezem doorheen gehaald. En vervolgens kwam daar eigenlijk weer kritiek op van, wacht even, want nu ga je zelf weer mensen aanstellen, terwijl de journalistiek los moet staan van de politiek. Dus dat zijn journalisten nu ook wel aan het proberen om het daarvan echt helemaal los te weken. Maar goed, die media is wel echt totaal veranderd. Als je nu de televisie kijkt, dan zie je, dit is wel gewoon gedegen, objectieve verslaggeving. Ja. Beide partijen worden gehoord. Ja. Iemand zei tegen mij, het is bijna saai, gelukkig. Ik wilde daar net weer. Want ik hoorde laatst in een podcast, ik geloof met Shaila Sital Singh, ook iemand zeggen van probleem is, het is weer gedegen. Aan de andere kant verlies je kijkers, want het spectaculaire is eraf. Dat lijkt me ook best moeilijk, toch? Ja. Als je het vervolgens, hoe ga je het dan werken? Ja, het moet hebben gewoon van de saaie werkelijkheid. Wat vind jij? Dat is het. Maar ook inderdaad wat jij net zei, dat hij beschuldigd wordt van, jij doet nu precies hetzelfde. En met die rechterlijke macht, dat is een enorm apparaat door heel het land. Je moet bedenken dat in de kleinste dorpjes zijn PiS-mensen neergezet. Hmm. Dat gaat om zoveel mensen. En hij wil natuurlijk, hij moet schipperen tussen. Ik las het voorbeeld van een rechter die nu zijn immuniteit is verloren, is ontslagen, want die was door PiS neergezet in de stad. Maar hoe snel ga je dat proces laten zijn? Want je wil eigenlijk zo snel mogelijk van iemand af, maar je wil ook alle procedures doorlopen. Maar ja, dan duurt het weer heel lang. Ja. Dus daar moeten ze continu tussen schipperen. Dus ze willen dat allemaal op de officiële manier doen, zodat zij er niet van beschuldigd worden. Maar ja, dat gaat nog jaren duren, wil iedereen weg zijn. Ja, plus het blijven ook allemaal mensen, hè? Ik bedoel, ook rechters en advocaten zijn mensen. Dus je kan iemands politieke voorkeur niet afnemen. Je kan er alleen voor zorgen dat het in de rechtsstaat zo strak is dat dat nooit tot een gekleurde veroordeling zou mogen leiden. Ja. En het probleem vaak ook in Polen is dat je ziet, als er een nieuwe regering komt, dan moet alles weer anders. Dus tot aan de directeur van het Nationaal Park, waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan voor dat boek Orwells, die wordt weer, daar wordt weer een partijgenoot van een nieuwe partij neergezet. En van kunst, bij PiS was dat tot aan kunstinstellingen, onderwijs. Dus overal werden PiS mensen neergezet. En deze regering wil natuurlijk weer zijn eigen mensen neerzetten. Ja. Dus dat werkt heel polariserend. Omdat natuurlijk dat land verdeeld is. Maar die zien niet een soort intellectueel kader dat objectief is. Waarvan je alles is meteen politiek. Ja. Dat ligt echt onder alles in deze samenleving op dit moment. Ik hoorde jou net zeggen, naar aanleiding van die abortuswetgeving, dat er best wel mensen zijn die dus teleurgesteld zijn in het tempo van Tusk. Dat lijkt me best wel een uitdaging. Want ja, we kennen allemaal dat je in je campagne beloftes moet doen die soms groter zijn dan wat haalbaar is. Verliest hij daar dus ook weer meteen die stemmers mee? Of snappen mensen ook wel dat dit lang duurt? Nee, ik vrees dat hij daar wel stemmen mee verliest, Want er is dus nog geen volledige toegang tot abortus. De morning after pill is slechts een halve maatregel. En hij heeft zich in die campagne heel erg feministisch opgesteld. En daarna eigenlijk ook nog tijdens het vormen. Maar ja, er is dus één partij die daar veel strenger op is. En ik denk dat dus het bijeenhouden van die coalitie, dat met dit soort onderwerpen, dat wel zijn uitdaging gaat zijn voor de komende tijd. Omdat anders dan, hij wil echt niet nog een keer verkiezingen, denk ik. Nee. Want dan krijg je dus veel minder mensen die gaan stemmen, omdat ze teleurgesteld zijn. En dan red je het niet meer om zo massaal tegen zo'n PiS te bewegen. Dus hij moet dit zien op te lossen, maar dat is echt een zure appel voor hem. Ja, en wat betekent dat eigenlijk voor de partij waar je het net over had? Hè? Het echte soort van hardcore linkse geluid. Want nu klinkt het net alsof als Tusk het niet waar maakt, trekt iedereen weer terug naar PiS. Of heeft die flank er ook wel profijt van? Ja, maar die flank is heel klein. Dus die flank, Lewica, dat is een hele kleine partij. Dus de partij van Tusk, dat kan je een beetje vergelijken met een soort CDA in Nederland. Maar dat progressieve linkse geluid, dat is echt nog heel klein. Dus dat is ook een beetje het crue en pijnlijke is dat met de Europese verkiezingen, die Lewica, dat linkse geluid, heeft de meest progressieve, pro-Europese campagne en agenda. Dus die willen echt pro-EU zijn, die pro-Europese samenwerking. Maar ze verwachten dat daar maar 7%, dat zij maar 7% van de stemmen halen. Dus dat is in Polen gewoon een hele kleine groep. Heel marginaal, ja. Toch zien zij wel kansen? Hebben ze wel zoiets van, wij hebben langer de tijd nodig, maar we gaan langzaam wel onze achterban vinden? Ik denk dat dit het een beetje is. Ik denk dat dit een beetje het progressieve wat je kan halen, dat dit het een beetje is. Ja. Omdat dus die katholieke kerk toch ook nog wel van grote invloed is. Dus ik denk niet dat zij enorm veel groter kunnen worden. Zij moeten het gewoon hebben van mensen in de grote steden, Warschau, die dan ook nog eens een keer bijvoorbeeld in de culturele sector werken. Een soort nichegroep. Maar ik denk dat die 7% het echt een beetje is. Pro-Europa dus, dat is Tusk ook, of zegt hij te zijn en is hij ook wel, niet zoals deze hele linkse tak. Hoe kijkt het volk hier dus over het algemeen naar? We hoorden net al, in de hele natuurlijk PiS-achtige fractie is er skepsis. Er zijn ook mensen met een grote wens daarvoor. Kan je dat terugvoelen, zeg maar, als je daar rondreist? Zijn er mensen waarin die verschillen dus ook er echt heel erg zijn? Verscheurde families, ik noem maar iets. Nou, wel als het toen het ging in die PiS-jaren, daar had je echt wel verscheurde families. Van dat bijvoorbeeld een oude generatie die niet in de stad woonde op PiS stemde, en dat die jongere generatie gewoon hun land voor hun gevoel kapot zag gaan. Mm. En gewoon ook niet meer begreep waarom mensen daarop stemden. Dus daar heb ik wel echt veel over gehoord. Dat gewoon politiek werd niet meer besproken. Want het was ja of de politiek of familie. Want anders, als het over politiek gaat, kan ik niet meer met mijn familie zijn. Dus dat heb ik wel echt vaak gehoord. Maar niet zozeer als het gericht is op op de Europese verkiezingen. Nee. Daarvoor leeft het gewoon te weinig. En er is natuurlijk een jong... Kijk, de ene, maar je vroeg mij net naar die linkse groep... of die zouden kunnen groeien en hier profijt bij zou kunnen hebben. Ik denk alleen als zij zich echt heel erg zouden richten op de jonge generatie. Hmm. Je hebt zowel de jongeren die, zoals bijvoorbeeld hier... op Forum voor Democratie stemmen, op dat Confederatia... dat superrechtse stemmen. Ja. Maar je hebt ook wel echt een hele grote groep jongeren... die natuurlijk niets liever wil dan het behoud van de Europese Unie. Hmm. Want voor hen is het iets vanzelfsprekend. Ja. Alleen het gevaarlijke is dat zij niet het verband voelen... tussen die vrijheid om door Europa te reizen... om hier aan Erasmus-projecten, om hier te studeren in Nederland bijvoorbeeld... en het zijn van een Europees burger en de instituties in Brussel. Dus dat is... heel moeilijk. Brussel voelt natuurlijk zo bureaucratisch. Ja, wat het ook wel is. Ze zijn gewoon marketingtechnisch nog steeds niet zo handig ook in Brussel. Nee. Nee. Tusk is wel iemand die heel erg trekt, hè, aan die Europese verkiezingen. Hij doet keihard zijn best om het toch wel groots te maken. Ja, hij trekt echt het hele land door. Dus hij is overal. Hij is natuurlijk de bekendste politicus. En hij heeft natuurlijk daar gezeten in Brussel als voorzitter van de Raad. Dus hij is echt wel vertegenwoordiger. Dat is ook zijn zwaktepunt geweest de afgelopen jaren. Omdat hij steeds gezien werd als pionnetje van de EU. Maar hem ligt het nou aan het hart. Maar ook omdat hij zich natuurlijk... Hij heeft toen hij won, toen hij een regering kon maken... heeft hij ook wel veel geld losgeweekt van Brussel. Wat natuurlijk jarenlang door die ramkoers werd achtergehouden. Ja. Dus hij is het ook aan Brussel verschuldigd om... nu zo hard zich hiervoor hard te maken. Want het zou natuurlijk lullig zijn dat je die verkiezingen wint... en vervolgens nu zo erg gaat verliezen. Ja, het is wel gewoon een politicus die in ieder geval voor zijn achterban... zou ik willen zeggen, weet wat hij doet. Het is geen man die geen idee heeft hoe het werkt in Brussel. Nee, zeg maar nee, geen naïveling, nee. Hey, ik heb een laatste vraag voor je. Hoe gaat het inmiddels met de mensen die je hebt gesproken bij de krant? Want die zijn weer iets vrijer... Gaat het goed? Zijn ze opgelucht? Ja, enorm opgelucht. Nou, maar je moet begrijpen dat toen wij hier verkiezingen hadden in Nederland... en PVV, radicaal rechts, de grootste werd... dat ik vanuit hun kant allemaal appjes kreeg. Van, gaat het wel goed in Nederland? Hoe gaat het met jullie? Moeten we naar jullie komen om te gaan filmen? Oh, ja. Oh, wat sympathiek maar, ook wel. Gewoon zo meeleven met elkaar als makers. Ja, omdat zij natuurlijk voelen van... oh, jongens, pas nou op. Ja. Weet je wel, ze zeiden ook in onze documentaire van... weet waarvoor je gaat stemmen. Weet wat er op het spel staat. Democratie is niet iets vast. Je kan het gewoon verliezen. Ja, en ook dat vind ik soms ook wel zelf lastig. Hè? Van, er lijkt misschien op de korte termijn iets te winnen... maar dit wil je echt niet kwijt zijn. Dat lijkt misschien zo, maar het is echt een groot goed. Nee, je kan beter door het midden een beetje dwalen. Dan maar dat. Hey, ik wil je heel erg bedanken. Journalist, documentairemaker, Doren van Duivenboden. We kunnen natuurlijk al jouw werk nog steeds terugzien... gewoon via NPO Start over het algemeen, hè? Valt veel van jou te vinden. Ja, laten we hopen op een toch wel een hoge opkomst, denk ik, hè, in Polen. Wij gaan precies. In Polen en in Nederland. En in Nederland. Gaan in ieder geval. Okay, ja, precies. Okay. Dankjewel voor deze goede laatste woorden. Het NOS-journaal van alweer 6 uur staat voor je klaar. En wij zijn er morgen weer met het laatste land uit de EU-reeks van Vroeg. Dus ik hoop dat je erbij bent.